دهو ورسولو واما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دا عثمان رضی الله عنه د سیرت نه صحیح ساغ بیان دلا چې پای کې خیرونو فیدی وی د دې د خاطر را نقل کی عثمان رضی الله عنه د خلفای راشدین نه دې دا خلفاونه چې الله پاک ته هدایت کړی دی هدایت کوون کې نور خلقو ته هدایت ته کړی شوی وو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم راول شو دین دا غید پاره قربانی دا اسلام دا پاره قسمه قسم قربانی نی ورکړي دي چې په امت باندې دا مهرباني ده نو دویم دا تابعداري ده یو په امت باندې د عثمان رضانو احسان او دویم په امت باندې لازمه ده چې دا په دې قربانو کی تابعداری وکي عثمان رضی الله عنه د الله سبحانه و تعالی د دین حفاظت قسمه قسم طریقو سره کړی دی علمی انداز باندې هم کړی دی لکه د مسلو بیانول او احکام شرعیه خلقو ته ورخودل حدود نافذول د خلقو په مابین کې فیصله کول نو دویمه طریقه د جهاد او د قتال فی سبیل الله او د دعوت الی الله په دې لار باندې د الله د دین حفاظت کړه خپل جهادونه کې حاضر اید الله او مرګري د دې لپاره لګل اوسته ویل کېږي چې د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې څومره زمکه الله تعالی فتح کړې و مسلمانانو لاس له راوسته و داغه د قربانو په نتیجه کې ومخ کې داغه د علمي بعضی کارنامی ضروری خبره چې موږ تاسو له پیدا راکې عثمان رضی الله عنه صحابه کې چې دا مفتی هم مجتهد مفتی فتوی ورکول شي په دې باندې قادر و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سفرن حضرت نو جدا شوې په خانه مسلمانو نو کامل مکمل علم د دین و سره و کاغی چرته کتابونه لیکل نه ډیر غړ غړ کتابونه به لیکلی وي لیکن هغه زمانہ د لیکلو نه ونه په دی وجه باندې عثمان رضی الله عنه خپل دور خلافت کې قسمه قسم فتوی او کارنامه بعضی دغه نه داوي یو عثمان رضی الله عنه د جمعې په ورځ باندې دا درم اذان ایجاد کول دا کار عثمان رضی الله عنه کړی دی د دې وضاحت لږ څه بیانوي چې د باج خلکو اشکال لغم د فشیو په حقیقت سره پوهیش د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې طریقه دا و چې جمع ورځ بشوله نو خلک بخپله وخت به پیژنده وختي براتله او مسجد کې بنش چې کله زوال به وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کور راوته په منبر باندې به کیناسته بلال رضانو به پاتید اذان به وکړ ظاهر دا چې اذان به مخامخ دی مسجد کې کېد بین یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم به کېد اذان مخامخ به وش او کله به دسی کېد چې دروازه کې به کېد خو یو صحیح حدیث کې مونږ کتلی دی چې بین یې د رسول الله عند المنبر د منبر مخ ته به دی چې اذان شوه دی اذان به وش د اذان نه بعد به سم د خطبه شروع کېدله په دې کې به نفل نو یا سنت به نو نور کارونه باندې خلک بوختی راغلی او مسجد کې بناستو نفلونه به کړو ځان له دروازه کاځه سلور شپږه ته چا چې څونه وسه کېدله عبد الله بن عمر رضی الله عنه په دې ورځ باندې یو دوله سرکاته کول د جمعې د منځنه مخکې وختي او رسول الله سم ترغیب هم ورکړه د ډېر خلې ترغیب دی فرمایلی چې کله جمعې ورځ یو سړی غسل وکړي او جامې بدلې کی اتر ولګي ولم يفرق بين اثنين د چاپ وګو باندې وانه وړي دوه کسان جدانی کله کو جدا شد چې زکی انما ولم يتخطى رقبه مسلم لکه بل حدیث کې دا جمله وسره دا او هغه امام ته قریب راشي اول صفونو کوشش وکي او بج دومره منځ وکي فصلى ما قدر له فصلى ما كتب له دونه منځ وکي څومره چې الله تعالی تقدیر کې لیکلای دي نوافل هغه وکي تقدیر کې الله تعالی دغه خاطر کې اصلو راشپږی آتا او بج امام خطبه شروع کی دا ته وکي دي منځ وکي الله سبحانه و تعالی با دل ډیر عظیم اجرونه ورکی یا اجرونه حدیثو کې سره یو ګورې زېتی یو دا د لسره ګناونو ته معاف کی دا سوالی خبره ده د دین ازیت دمغټ په ذلت ده وای په هر قدم من الله تعالی د یو کال د روجو او د یو کال د قیام الليل اجر ورکي نتا چې د خپل کور نه سل قدم اخیستي 200 د اخیستي 300 د اخیستي نو ته فکر کوه او دا صحیح حدیث دا چې مونږ کله ولې دا شي تعجب مته ویلو مونږ دا به چې دا صحیح حدیث نه وي چې ووم کاته نه غلي صحیح حدیثو د سند په لحاظ سره رو او دا د الله تعالی د ورکړه نه بعید نه ده چې بنده ته دونه شی ورکی دا الله جواب دی نا غورز باندې بدا کار کړو به ابو بکر صدیق چې خلیفہ شم دغه ترتیب وو به چې عمر ابن خطاب خلیفہ شم دغه ترتیب وو عثمان رضی الله عنه چې خلیفہ شون الله ولک هم دا ترتیب وو په دې کې خلق ډیر شلو مسلمانان به بهر نه رااله او مدینه مغټه شولا او ملمانه به مراتل لو یو دار الخلافه ده کنه نو په دې کې عثمان رضی الله عنه خطبه ته به خلق د ډیر نه را رسیدل اذان به چوش نه خلک به روس تر روان شي خطبه به ویل شي هغه به روس ته مسجد تر روانو دا غلط خو غلط ده ناغه د خلکو د تنبیه لپاره دا حکم وکړو چې د خلکو د مخکنه خبره ول غواړي څنګه خبر کو مشرعي طریقه دا د شریعه ځان وږي دا طریقه خو نه د شریعه اعلانونه وږي اعلان کول خو بدعت دی چې خلکو منځ وخت درازي دین هم نه راغلی دا نو اذان تیار مشروع طریقه دا وګوره سر منځ د پر دوا ځان کیږي نو دسی به وکړو چې یمې منځ به دوا ځان کوم نمازین ته ویل چې ته لاشه زورا علاقه ده زورا چې ده دا مسجد نبوي ته مخامخ یو بازار او هغه کې او چت زیو نه باندې مؤذن ودرې دي بازار والا ته به اذان وکړه هغه ته وفته ول کې ده چې منځ ته وخت کم پاتې دي او دا اذان ظاهر دار چې قبل الزوال به کاو دا زوال نه مخکې لکه لس بجې به کاو یا لس نیمې بجې د څه ټیم کې به کاو چې خلک دکانونه بند کړي خپل کاروبار فریدي او روان شي غسل وکي جامع بدل کی مسجد تراشی ندی باندې بوخ لگی ده نو داسان بوش خلک به خبر شو دکان نه بند شلو بس بیا با مسجد ته چرال بیا با قبل اذان وشو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کی کیدا نو فیدا بدا وشو چې ټول خلک به منځ ته رسیدل دا اذان غیجات ک د نبی رسول الله زمانہ کی د نو د ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب په زمانہ کی نو اسمان زمان سره دا کار و خو په دې خبر اوس عام صحابه متفق شو چای خلاف ونه کړی چې ونه دا ته غلط کار وکړ یا دا ته بدعت کې یا ګناه کې دا مکوه او صحابه کرام هغه خلکو چې د دین خلاف خبره به ولیدل به د شارع آیت نه کاوه لکه بعضی واقعات ورسته کړی چې د شپ پروا به بیان کړ نه د بادشاہ نه د مشر سنت سره کس نه شو فری دی په دې کې سر ویو ابن عمر خلاف کړی او عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه یې جره دا کار ما خوښ نه دی دا هی وجه دا وجه ابن عمر دسیو چې شدید الاتباع لرسول الله صلی الله علیه وسلم سخته بدعت دا آثار ته بدعت بیم کوله آثار چې وته وای آثار نبی صلی الله علیه وسلم بس یو ځکه چرته قضا حاجت ته شنو شو کنه ما شاغ زه ته ورستنه ده کده ده به حاجت نو ما زه ته ورستنه ده او دغه خبره په امت باندې الله لازم کړي نو خو بس دغه ذهن دسی جوړ شو چې نبی صلی الله علیه وسلم اسی ځکه حرکت کوي حرکت ما خوښ ناغل خلاف وکړ نو ریچا خلاف نه دی کړی لیکن دا خبر لچا دون اعتبار ور نه کو نو دا اذان وسم شته د بشریت کې دا ولی من منو صحابه منل د زکه منو او ځین هغه ته خبره دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی د خلفای راشدین د سنت په تابعداري باندې حدیث کې دی علیکم بالسنتی زما سنت راونیس وسنت الخلفاء الراشدين وسنت الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين سنت راونس الخلفاء الراشدين الطريقه هم الخلفاء الراشدين كي عثمان بن عفان خمق داخله واذا يو طريقه راونس اذا يو هغه طريقه چې قران او حديث کې شرطه رد نه راغله او هغه یو طریقه په خپل اجتهاد باندې جوړ کړی ناغم د دین یو برخه جوړیږي ولی جوړیږي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو تابعداري وکړه نو دا عثمان رضی الله عنه اجتهاد کړی دی مدا د دین برخه جوړه شوې ده د نبی صلی الله علیه وسلم د ارشاد د وجه نه که دغه حدیث نه وي نو موږ به ویل چې دا د عثمان د خپل اجتهاد دی پرې بېدو لیکن دلته صحیح حدیث راغلی چې د خلفای راشدین خبره هم منایي او دا د دین خلاف نه ده نو منلې پکار دی دیدو وجن عام صحابو منلی دا نمونگ بیم منو لیکن پانگ طریقه بانی سنگ چه عثمان رزانو ایجاد کرده و کما ضرورتو نو آغا طریقه بانی با پی عمل کیگی تا آغا زمانه که دید آجید زکو چه لسوی کری نوی گیمتی نوی خلقو تا پتا دا وقت پورا نلگی دا لبی زبد نو دا اذان باوتا که دا وسم کدسی و علاقی چه خلقو تا دا منزد دا وقت پتا نلگی او غریب په بازارونو کې موازین د لاشه په بازار کې د تازان وی کې بس صحیح ده لیکن د څه طریقې نه د نبی صلی الله علیه وسلم د نه د عثمان رضی الله عنه ده چې یو ځان دی اوس په دې مسجد کې اوس وش پنځه منټه یا لس منټه یا په وخت پس دې بل ځان وش د دې په فایده څه ده د دې اذان صرف اسې مراسم ادا کول لپاره فقط فایده نشته لکه په بازار علاقه کې اوس هم دي کې د دې اذان عثماني د ژوند کې ولا د پر سر د کار کوي نور هیڅ پیدا پکې نه وي لکه مثلا اذان به وش دو منټه بل څه شي نه چې سبب شي بل اذان وي نه فقط اسه ذکر وش نور څه پیدا پکې نه شته خلک مسجد کې ټول حاضری لکه تاسو دلته حاضری یو اذان وش اوس په دې وخت کې بل سم د شو شي نه پیدا خدای غزان نشته بغیر دې نه چې سره د الله ذکر وش نو دا خو د سنت اتباع نه ده نه د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداري ده نه د عثمان رضی الله عنه د سنت تابعداري ده هغه د سنت تابعداري ده چدا هغه خلک چې غفلت کړي هغه خبرول او په بازارونو کې چې دغه خبرول هغه په کار دي کله چې مثلا اوس خلک خبر دي او وختینه راځي ګنټه وسشته دي ټیمه ته معلوم دی چې دلته په دې مسجد کې خطبه په لس منټه د پاسه دوله شروع کیږي داخلو ته معلومات نه په داسې وخت کې به د غزان تاجد نه وي خلک خپل راځي بیا غیله یا په بل مسجد کې په دولس نیمه بجې مون شروع کی په بل کې لکه په یو بجې شروع کی داخلو ته معلومات نه هغه اذان ته ضرورت بیا نشته به په غزو سنت به عمل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر او د عمر سنت دی هغه هم څخه لګی دی کنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به سنت کافی دی د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنهم هم خلفای راشدین به دغه سنت کافی دی په موږ باندې بعض خلک دا جر حقي وي دی ګوره عثمان د اذان نه مونږ یو دا موږ وایو نه مونږ د سنت عمل له سنت عثماني دی لیکن داغه پتر زه وکي به ټیک ده او که داغه په طریقه نه وي اواز په جمعه کې دوه ځل اذان کې او زرزرې کې نو دا د هیڅ تابعداري تاسو نه کړل لکه درې طلاق مسله کې خلک وایي تاسو د عمر جان تابعداري مونږ یو چولې نه کوو خو لیکن هغه به حلاله نه کاروسته نه کوله تاسو درې طلاق عمر کې بیرسته حلالي نه کام کوي نو د عمر جان خلاف هم کوو د نبی له سم خلاف هم وو نو دې شنو ده بکار عادل نه کارواله انصاف نه حقیقت ته قتل پکاري ځان حقیقت تر سوال چې الله پاک موږ نه راځي شي الله رضا مطلوب ده اصل کې جنت مقصد ده خپل من مانی خپل یو مذهب چلول خو مقصد نه دی کنه چې راکه موږ یو راي اختیار کړی بس هم دغه بس اختیار او پای باندې بل لکه د دې اوس مور مثالونه واوره چې دې خلکو به د عثمان رضا خلاف کړی دی عثمان رضا نو به بل دا کار کاوه چې په سفر کې باغ څلور راکاته کول مینتا خپل به حج ته حاضرې ده ارکل یو عبادت کاوه دیم غرض یې دا و چې د دې عمل اخونه خلق راځین د خپل مملکت د احوال مې به ځان خبراوه د مسلمانانو به ته پوښونه کوله عراق کې سال له پښان کې سال له بل ځای لکه په مختلفو طریقو به ځان خبراوني یو طریقه دار چې ارکل حج ته حاضرې ده په مینا کې جمع ورکړل نه سلور رکاته او عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه ور داخل شه دا وتر ویل چې ګوره تاخد نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې مقام کې مونږ کړه د درکاتا د ابو بکر صدیق سره د کړه درکاتا د عمر رضی الله عنه دا اوس پر وتام درکاتا کاو شپک کړه تام درکاتا کړه اوس دې دا څلور څنګه شروع کړو نو باز روایت کې راځي هغه درې عذر پیش کړه او څلورم عذر اصل کې مقصودی وو یو عذر دا و چې زه خبر شوم ما چې باز کسان دي د باندون راغلی او هغه دا خبره کړې ده چې را پرز مون دوره کاته ده ور امیر المؤمنین چې دوره کاته وکړه دا پرز مون د مسبحین دوره کاته د مازیګر دوره کاته نو دا خلک غلطه مسله زدکړه دا غوې ته د تعلیم نه پرز سلور راکاته کوم چې پته وته ولګي چې نه مونږ اصل کې سلور راکاته دا کړه کړه نه په خلکو باندې کار کوي باج مجاهدین خلچي اقامه شد برکاته کوي نه بچی چې رالو شي غنوې د مونږ مم دوره کاته پرزي دا یې نه د دې جوړ شوی چې د مونږ بګې مم دوره کاته ځکه همیشه په خپل کور کې په صحرا کې ارزه کې چې وی دوره کاته کوي د جهاد په حالت کې ویني په دی واجه نو زه دې خلکو د تعلیم لپاره څلور راغله یو دا عذر دوی مې دا عذر وکړ چې ما مکه کې واده کړی بل عذر دا وکړ چې ما په طائف کې مال لے. او د حج نرسه زاغله ورزمه طائف یو نږدې زده عبدالرحمن بن عوف د دې درو خبر جواب ته وکړ چې دا تکنه کې د سم کوا نبی صلی الله علیه وسلم دې کې د ورکا ته کړی ته ورکا ته کوا هر څه ساده خبره ده چې عرب او باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې باندې چې نو د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله په زمانه کې دا مکو د شنه د شي پابند د صحابه ته ته ګوره امیر المؤمنین ته تعلیم ولا ورکي او دا خبره چې مکه کې د مکی والا چې دی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې د ورکا ته کړی مکه کې بچ دی ر خلکو هغه بد ورکا ته کول نو کته دلته وادم کړی هم د ورکا ته کول دل په کار او چې د طائف مل طائف یو لری زیاده د دې جنا ویا 10 کیلومتر لری دی او بل دا د چی تبال تزیه باندې هغه شکی خبره ده نو سلورم عذر داغه اصل دا او صحابه مجتهدین خلکو خپل اجتهاد هم کاو داغه ذهن دا جوړ شو چی په سفر کې څلور رکاته جایز څه چې بهتر دی او دا دوه رکاته نبی صلی الله علیه وسلم چې کړی دا رخصت ده د امت ته اسانی ورکړي دا او دا د عشر ده نه رايم او دا د څوار له صحابه نور رايم و چې ای ویل په سفر کې قصر دوه رکاته کول دا نبی صلی الله علیه وسلم د اسانی د پاره کړی دي نور اصل مون څلور رکاته ده دا د یو ځین جوړ شوی او په دې طریقه په دې باندې هغه ګوننګر نه دي لکه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په دې څلور امامانو کې هغه ځین هم دا جوړ شوی چې په سفر کې څلور رکاته بهتري دوه رکاته بهتر نه وي ولیکن زموږ د دوه رکاته جهیز اې دې شوی نو عثمان د هم د شرای جوړ شوی چې په سفر کې څلور رکاته کول روان دي خیر دې سړي دی وکی دا د نبی رسول مخالفت وي موږ نه کوو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت ورکړی دی دوه رکاته رخصت څلور رکاته عزیمت وته وای د علماء په اصطلاح کې نه دي کې تاکید ډیر دی او دا دوه رکاته سر به اجازه قدرې ده په دې کې صحیح مسله دا ده چې نه په سفر کې دوه رکاته کول سنت عمل له سنت طریقه ده بهتره طریقه ده بهتره چې په سفر کې دوه رکاته کوه که څلور دی وکړه جایز دی نه ګناګاریږي به لیکن دومره ده چې دوه رکاته اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې ډیر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 سفر کړی دي په 20 سفرونو د غزاګانو کې همیشه د پاره هغه قصر کړی ده کلم څلور رکاته نه دي کړی سر به اجازه ده حدیثونه معلومی چې اجازه ورکړه ده الغرض عثمان رضی الله عنه د خلفای راشدین نه سفر کې بغت څلور رکاته کول او دا زمونږ دی وخت کې د احنافرونه چي دي موږ باندې دا تهمت لګی چې تاسو ګور ازان د عثمان نه منه یو نه کو یو دا اورې سختې ملزم کړی بیزه بلا بلا ضرورت نه موږ وته یو چې تاسو نو عثمان رضی الله عنه دا طریقه نه منه تاسو یو چې د امام ابو حنیفه قول لاله چې په سفر کې څلور رکاته کول ګناه ده او قصر واجب ده کچا اتمام وکړه دا مونږ واجب ولې عادت ده مونږ به بي تر اگرځي اتمام معنا دار کچا څلور رکاته وکړه ګناهګر او دا مونږ نکی په دغه درجه کې هغه ویل نو ګور عثمان رضی الله عنه کیږي او دا حنا پر دا چې نکی څلور رکاته په سفر کې ګناه ده قصر واجب ده د وجوب په درجه کې ده واجب هغه هغه شی ته واجب کول ضروري وي کو ده نه کې به بي ته واجب ولې عادت ده بي ته واجب ده بي ته فتابه نه کول کولې دوباره بیت ضروری وی وګوره څنګه سخت خبره کوي دا صحابي په مقابل کې همنګ په دې باندې ناراضه وي ځکه چې دا اجتهادي مسلې په اجتهادي مسلو کې سختی نه پکاره الغرض عثمان رضی الله عنه طریقه دا واچ په سفرونو کې باغه څلور رکاته کول پروسته زمانہ کې ځکه چې ذهن دا جوړ شوی او چې څلور رکاته غوري او دوه رکاته صرف جایز دي دا عائشه رضی الله عنها طریقه دا واچ په سفر باندې بوته څلور رکاته به کول حلل چې تخفل دا پته ده چې نبی له صلوات و سلام په سفرونو کې دوه رکعاته کړی دي د دې خلاف نه وای ګورخه دا د نبی له سلام د عمل باندې ځان په کول دا درجه ده نو دا غي په دې طریقې ځان په کړو چې رسول الله صلوات و سلام د امت د سانې لپاره دوه رکعاته کوي نور اصل کې مونږ څلور رکعاته ده ذهن په دې خبره جوړ شوی دی دې طرف ته تللی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې وکړه واوره ده چې عثمان رضی الله عنه څلور رکعات په مینا کې وکړه نه غین لله ویلا شنه لله او ان الی راجعون دا غوړي د شي کوي په کار دا ده چې دا برکات وکړي اتباع په دې کې ده لیکن به هم د اختلاف نه به ځان ساتو نه هغه به چې د عثمان رضی الله عنه په سیمونځ کاو څلور رکعات به کول او چې ځان له کله وخت ملاو شو او جمع به ته تلونه به دوه رکعات کول دا د صحابه بل کمال لته تو وګوره شاله قاسم یو دسی مسله د مستحبه مسله د اجتهادی په دې کې اختلاف ولي کو امیر المؤمنین دی خلیفہ دی مشر دی هغه څلور رکعات کې بالکل څلور سره کو څلور جهیز دی په سفرونه کې لیکن اتباع دا د نبی صلی الله علیه وسلم د عمل ته به دلی دا د چسره دوه رکعات وکي نو په دې وجه باندې هغه به هغه طریقه راجه کوله غوړه کوله به څلور رکعات به د عثمان رضی الله عنه سره کوله دا د عثمان رضی الله عنه رایه په باب د قصر په باره کې دا رایه د جمی منځ په باره کې دا هغه ذهن دا چې دا په ارزه کې کی امر یې کړو چې تاسو د جمی منځ په هر کلی کې وکړئ هر کلی چې خلک پکې راځي مې سنا صدر راځي کې قریه کې مصری خیری کار دی جمی منځ پکې کوي سواحل البحر د دریا په غاړه کې کلی وي د مصر او د مدینه په مابین کې شې دي د مکی او د مدینه په مابین کې چې کوم کلی په دې کتاب جمعي موږ کوي جمعو حيث كنتم عمر رضانم دا فیصله کړو وا چې جمعي موږ درځي کیږي کوم علما کرامو چې دا ویلي دي چې جمعي موږ په بازارونو کې صرف چې خرونه کې او په بانډو کې او په کلو کې نه کیږي نو دا خبره کمزور ده دی باندې چې قوي دلیل نشته د خلفای راشدین نه دا خبره نقل لا چې جمعي موږ درځي کیږي علی رضی الله عنه دا ویلی چې لا جمعه ولا تشریق الا فی مصر جامع خداغه دا خبرې بیل مطلب وو علی رضی الله عنه د خوارجو په خلاف کې هغه دلیل تکلیفونه راغلي لکه رسته بعض واقعات دا غره زی ډیر مشکلات کې واقع شوی خوارجو تر پیدا شوی اختلافات و درې شوی ناغه به دا خبره کول چې جمعه موږ بس موږ د اجازه نه بغیر باندې په کلو باندو کې نه کوي موږ چې کله اجازه چاته ورکړه دا زه خلیفہ المسلمین جمعه من بلته کې چې ما اجازه نه ورکړي نه بکاوي داغه در روایت دا مطلب وو لکه کتاب الانوار کې دا خبره په تفصیل سره لیکلې ده کتاب الانوار نو په دې وجه باندې د یو صحابینو دا نقل ندی چې تاسو د جمی منځ پارځه کې مکه وایي عثمان رضی الله عنه دا راي ورکوي چې جمی منځ پارځه کې شي داغه مسائل ته وګوره دا رنګ د عثمان رضی الله عنه راي په باب د سجده تلاوت کې اغه دا و یو ورځ را روانو مسجد ته راغی نو یو سړی و قاص واعظ مقرر ودرېد بیان یې کاوه په دې کې سجده تلاوت یې قصدن ولوستله د دې لپاره چې عثمان رضی الله عنه ما سره سجده وکړي هغه ایسته و نه کړله د تلاوت وکړه سجده و نه کړ نو چا ته ویل چې دا خو تاسو سجده تلاوت واورېدل غواره و دې نه کړل دا خو کول په کړی نو عثمان رضی الله عنه فتوا ورکړه چې انما السجده علی من استمع الیها او قال على من جلس اليها سجده تلاوت په هغه چاله زميږي چې قصدن دي تلاوت ته وکی دي او تکینی زه به دې را ده باندې مرغله چې سجده تلاوت واوره مو یاد دل تکینه زه خو تیرې دو والایم اوس لس فکر کې قران ویل کی یو سره په دلار روان ده یا کورونه کې زنانه دي یا کمزوري دي بډاګان دي او ندی راغلي جماعت ته یا د مانزه د وخت نه دی او تلاوت ولګی ده په دې کې حد سجده راغې نایو د دې او ردل اجازه نه ذکر نه پای باندې د سجده نه لازمي بخاری رحم الله دا روایت نقل کړی دی چې سجده تلاوت په چا باندې لازمیږي چې هغه او ته وکی دی او ته کینی په چا باندې نه لازمي د دې لپاره یو چې دام د احناف علما او د مذهب خلاف خبره ده تاسو چې الزام به مونږ نه کوي تراس کوي کنه هغه ته مونږ داس ویو چې احناف مذهب د سجده چې سجده دی واورېدل که قصدن دی واوری دلو که پا وقت دی تیرش دوار وقت که سجده در بانی واجب آده خام آقا بای که چی سر پا وقت دی تیرش که سمای وشوله و که استمای وشوله وا دی وری دلو که وقت دی تا کیو خوده پا دوار وقت دو که لازم ده عثمان در زمان چه نا چه وقت دی تی خوست و سجده با که چه وقت دی نوی خوست و سجده در بانی لازم آده داد عثمان در زمان فتوه و پا دی باب که په باب د نکاح تحلیل کې داغه فتوی ته وره نکاح تحلیل یو ورځ یو هغه روانو په سفر باندې اراده و خپل اوخي ته ختلې یو سره نه وځم تاسو راکار دی فټه خبره تا کوم هغه زما ته دی دا جلدی مې شرط روانه وای نه کنه نو سخت راګیر کده بازي د دې ملمنو د عادتې د دې بازي سایلانو چې د سوی حاجت ته نه ګوري خو سره خپل حاجت پوره کوي وخت او نه وخت نه پیژني هغه څه چې ستا کړي ضروري حاجت دې څه وکړي ما څه په دې وکه باندې سورشه او خبره دې ما ته وکړه زه به وورم سفر بم کیږي او ستا حاجت بم پوره شي هاو سکیناست دا روان دي نو دوه ته ویږي زما یو ګاونډي دی او په غوسه کې خپل خزه طلاق کړی ده خزه طلاق ور کړی دی اوس په بیته خپه شوی درې طلاق ور کړی او اوس په خپه ده زول سو کما د څه کولای شو ما چې زرا ولګي کما زمالدار مې ما دې خزه به مهر مقرر کما او په نکاح باندې به زواله ما یو ورځ دوه بوسه تیرې کما بیته به طلاق کما چې دې کوم دې ور واپس شي چې دا کور جوړ شي هغه په دې زمانه کې دا کار ډیر زیات کیږي طلاق په لور کې به بیت خپوي چې دا طلاق نه ولي ور کړی به په مولانو باندې ګرځي نو مولانو دوا چې حلاله وکا پس دا خپل خزه چاله په نکاح باندې ور کړی یو شپه یا د دوه شپو لپاره یا د لکسات لپاره یو غنټې لپاره ور کړی هغه به ته طلاق کې به دا بیت وکی د اسلام د حدود نه خلاف او خلاف او خلاف نه روا دا وشي ابو باجی مدرسو کې خاکی و تاوی کمره جوڑه کنی چی دا طلاق والا خلق رازی و خزی و تاوی وشا خزی دراولا ری ولی و طالب تاوی شاب دا پنکاک یو گنتی دا پار پنکاکی و غیبی دا طلاقی یو زنا اڑه جوڑه کنی دام شتا دسی مقامات مزم شتا پا دی وقت کی خلق دا کارونا کی تاسو دا عوام قلد دینا نخبری گئی خو منگ تا دا خبر ار وز رازی ار ورز زکا دی کورونا کی دا جگری دا طلاق دی رزیتی وی نو زه کولای شم نه غوځم چې نه سخت منه کا ویراټه او زه ویږي د اسلام خلاف نکاح ده اگر کته په دې کې مهر مقرر کی ولینه مم اجازه وایي د خزر مم اجازه غواړي خو دا به د شریعت خلاف ده ځکه چې دا نکاح الرغبت نه ده لا تنکح الا نکاح الرغبه قانون په اسلام کې دا ده چې خزر کینه ده همیشه ولې د پاره خلک پیدا خزر کوم دا به زما خزر زما خدمت به کوي زبده دی کوم تر مرګه پرې زما د دې ژوند دی که بدی که شرط نسای پیز ما دو دی اختلاف پر آگه نو زو ما تا شریط اجازه را کری زو لطلاق وارکم شریط اجازه را کری دو طلاقو دا مطلب نده چی دا مخی نبستای را دی چی دا یو شپا یا دو شپیو ستیرون دا خو بیدی شیگان نکاش و دا دقا متعا چایی دو رزو که دا متعی که لگی متعا هم دقی تاو یو گینتد و گینتی یو رز دا پارا یو خدا با پیسو بانی کول او پیسو لور کول او دا غسل وقتی راول بیت بیت تتلل نه ده نصب پته لگیگی و نه ده عدتون پته لگیگی ده هیچ پته نلگی اللہ ده حدود ده نسخ کلاب کیگی پده باب کی نو عثمان رضی عنا سره کس که ده زن او منع که چه دهش بنکی ده ده حلالی نکاونه چه ده جهز ندی او ده زمان بده زمانه که ده بازی مولین ده کار کهی هداهم الله تعالی خلق و لرایشی ولکه ما یزما ده ورور طلاق ور کردی پا غصه کی یو دو دری ویلی وی بس ختم شو نو سن علاج ده چه ختم شو پس علاج داره چه حلاله دی اوکی سنگه حلاله اگه پلانکی سویلی پا نکاح بانی ورکا یه ورز ده پار اگه بی بیده طلاقه که بی بیتا وکی پایی که ایده تنم تیر نشی و پایی که دالله ده حدود ده سخت نفرمانی وش زنا درجه ده عمر رجانو بچه دست چلی ولی ده رجم کهو بی و ده حلاله مکوی نبی رسان پی لعنت پیر ده لعن الله والمحلل والمحلل له کسو پا دینت با نکاح کهوی ده ملعون دی ده ملعون دی لعنت پی شوی ده واقع سول چه چه ده پاره کی اغم ملعون دی دا د خلفای راشدین فتوا مو د نبی صلی الله علیه وسلم طرفه په لعنت ویل شو او دا اوس خلکی نو نو عثمان نه ته ګوري نو عمر نه رسول الله ته ګوري صرف دا خبره کوي چې موږ یادی چې دا درې طلاقه ګوره په یو باندې بدلی یو دا نه روا کوي دا د عمر رضانو خلاف موږ یو دا د عمر خلاف هم نه دا عمر رضانو خبره اجتهادی کړي او به رسل په پښیمانه شوی هم شر دا درې طلاقه ما ولی په درې باندې نافذ کوله په کار دا چې دا درې می په مغه یو باندې بدلولې څنګه چې په خوا زمانه کې وو اگر څه پکې منته کړل د صحیح د اسماعیلی کې حدیث راغله د حسن حدیث دی امام القیم په اغاث اللهبان کې نقل کړی دا الغرض مقصود دا شاغدا ده چې د عثمان رضی الله عنه د خپل کلی فتوی مزیدار مزیدار فتوی ورکڑوی پا مسائل شرعیو کی طباب دا حج کی وی اعلم الناس بی احکام الحج لعول عثمان بن عفان و بی دویان نبر عبدالله بن عمرو پا احکام دا حج دیخ پوید دا غاو دا عمر مخطاب دا دوان رای دا جوڑا شویو کالبان حج بی کی ندید حج تمتوی لکا عام حجین جوز دیو کزی حج تمتو کی لعول عمره دا عمرین حج پارشی بی پا تم عرض دا حجی بان دا حج احرام تاری ندید دو صحابه کرام وویلی جدا مکوی شاید چې دغه غرض داو چې د عمرې لپاره جدا سفر کوي د حج لپاره جدا کوي د دې لپاره چې د الله حرم هر وخت عبادت دا د یو غرض بو ان شاء الله تعالی لکه حال نه شي معلومي کته چې لږ عمره مو کې حج وکي به په ټول کال حرمه شي تشپروتي دغه په خوا زمانه کې د خلکو سفرې کمې وي زموږ په دې زمانه کې سفرونه آسان شوې دي نو ډېری کني په خوا به حرم خالی پروت نو دا یو غرض بداو چې هر وخت څوک سنه خلک مسافر ور روان دي بخي نو منه به کوله چې د حج ته ماته په یو ځل ځان مخلص وای به زین جوړ شو عبد الله بن عباس د علی بن ابي طالب او د نور عام صحابه را یاده و چې نه حج ته ماته شپ اسلام کې ولې دې منو چې شریعت جس کړه د منګه ته ولې منو عبد الله بن عباس به ویل خلکو ته چې خلکو د کانو باران بدل باندې وشي د دې نه منه مکوي رسول الله سم اجازه ورکړه دا نه دی چې ته به درې بده کې نه ده پکار اشاره به عمر او عثمان تکواله کاغی دا خبره کړه هم دا به د اجتهادی رائے هغه پرې خدل پکاره د رسول الله سم په حدیث عمل وکړي ګور دا غزه معنی میساج دا چې تاسو فکر وته وکړي د رسول الله حدیث د اچا لپاره نه پرې خدل د شي میساج جوړول پکاره دي چې سید د رسول الله سم خبر را ورسی د چا لپاره پرې نه دي نو په عثمان علاقه کې د عثمان رجانه او د علی بن ابي طالب او اجتماع او د شریک نشت نور مرګري مسرو عثمان رجانه له حج ته ماتون نه دی پکاره دا مسله وکړه علی ویلی پکار دی هغه اخلاق ولا خلق دیندار متقین خلق دی بل سبب باشونه مراتل لیکن به باس کې به د داغه نه وتل د حدود د الله نه نه وتل د الله د حدود نه وی یو بل پویا کول علی رضا دا جایز دی عثمان رضا نه نه پکار په دې کې علی رضا نه داغه مخامخ ویل چې زما خو زه د دې ځنه حج ته ماته اراده شولا لبیک عمره تنا احرام یې زوتاله لاول عمركم ابي حجكم او دایوی چې ما كنت لادعاء سنه النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد زغه سره نیم چې زړه رسول الله طریقه دې پریدم دی چا د پاره یا د عثمان د پاره اگر کدا خلیفہ دی اگر کدا علم والا دی اگر کدا واجب الاتباع ده تابعداري په ما لازمه ده خلیفہ تابعداري لازمه وي لیکن دمر د یو مسله د سی کوي چې هغه د سنت سره برابر نه وي ندا لازم نه چې زغه والم دا به د خپل اجتهاد دی دا به خدای وي زغه د خدای ته به درې زنه شم کوله نو عثمان رضی الله عنه پیرد ونه کې چې زه خلیفې مې وینې سي پولیس شابه دا ونه سي جیل ته بوزي دا ونه یا بلکې هغه ست چپشه هیڅ مته ونه یا زګا ایت پته و دا خبره چې دا اجتهادي مسله ده اجتهادي مسله کې سختی نه ده پکار زما اجتهاد د دې جوړ شوی دی چې را سره حج افراد وي او دا علی رضی الله عنه ذهن دا دی چې نه دا دواړه کول پکار دي او دا غسره ظاهره کې حدیث هم ده ما كنت لادع سنه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله سم طریقه دا و یعنی هغه اجازه ورکړو په حج تمتو کې صحابه ته اجازه ورکړه دا د صحابه خپل مابین کې هغه په خان داز باندې بس په خان داز اخلاقی انداز یو بل ته په قایری کې یو بل ته دشمنی یو بل سره نه کوي او یو بل ازادي ورکی په خبره کې علی رضا انو شریف دې کې د عثمان رضا خلاف وکړه وجدا و چې هغه حق بجانب په مسله کې او دا عثمان رضا انو اجتهاد دا اجتهاد په دې کې سره فرید نه ګونګاري وجدا دا چلته بجانب مقابل کې حدیث ته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بده چا د پاره نه پریدي لیکن دا صحابي دا عالم کرام بم کې چې کوم عالم دا حدیث خلاف پتو ور کړی وي وجدا دا دا چې هغه قصدن دا اراده نه وجزي د حدیث خلاف وکم دا حدیث خلاف صحابه یا دی علماء قصدن په خپل اراده باندې نه کاو دا زمونږ یقین دی مونږ پای باندې ګمان لرو چې هغه د الله د پیغمبر خلاف نه کاو خود مرده چې ذهن او دا فهم دا خود الله ورکړه دا چاله پراخه ورکی چاله تنگ ورکی څو په مسله پوي کې څو پوي نه کی دا خبره ډیره واضحه دي عثمان رضانو د صفات په باب د احکامو کې ډیر زیات وی د طلاق په باره کې فرمایل به چې لیسا لسکران ولا لمجنون طلاق سو د نشي حالت کې د طلاق ورکه دا طلاق نه واقع کی دا به فرمایل چې په اغلاق کې طلاق نه واقع کی اغلاق اکراه ته وای چادر باندې زور وکنه طلاق نه واقع کی په فکر باندې کې خو د تری شابه وجه نه مده طلاق ورکا دا طلاق نو واقع دا د عامو خلفای راشدین مذهبونو دیکن فقهای احناف خلاف کړی دی غوی وای نه په زور طلاق واقع کی ایسری باندې په کې ورچې وژنه نشامه طلاق وای تا وز ما کړی دی طلاق وای طلاق شو او کمزوري خبره په دې باندې بیانې چې ودل ته ورته دې سړی اختیار وشته دی ځکه او تواجی یا دی وژنم یا به طلاق ورکې نو دوی په خپل اختیار است طلاق ورک نور اهل علم وای اداد خلفای راشدین نم نقل لچنا اختیار خو به علاوه چې د څه ته ویلې وي چې وژنم دی یا طلاق ورکا او یا د څه وکړ چې 2 روپۍ را کړاله نو دوی چې 2 روپۍ خو نظر کوم ته طلاق به ورکو به اختیار 2 روپۍ مې ځکه یاد کړي چې لګي چې وشه پکې او کله چې د مرګ او د طلاق په مابین کې اختیار ورکړي دا خو اختیار نه دی د مرګ نه فرض سره ځان بچ کی نو یا کې دوی چې وژنم دی قتلوم دی شابه طلاق ورکا مجبور کړی دی طلاق ورکا او د الله رسول فرمایلی دی چې لا طلاق فی غلاق په زور طلاق نه واقع کیږي چې به زور وشه دا طلاق نه واقع کیږي او دې باره کې ډېر څه ته حدیث راغلی دی او لزدور ځانیم چې مکړی به دې مسله چې په زور طلاق نه واقع کیږي اقرا صورت کې طلاق نه نو کوم علما کرامو چې دا ویلي دی چې په زور طلاق واقع کیږي دا کمزوري خبره ده د حدیث مرفوع خلاف هم ده ان رسول الله صلی الله علیه و آله خلاف هم ده د خلفای راشدینو چې ابوبکر عمر او عثمان او علی د دې ټولو خلفای راشدینو د طریقې هم خلاف ده په دې وجه باندې دا خبرې کول موږ ته د دې نسبت کول یا زموږ علما ته دا نسبت چې ګوډي آسان او عثماني نه مني او خلکو ته دا نه نه کوي او د نور مسلو ته نه ګوري چې په سونه کې هغه خلاف کړه ما خپل د 200 مثالونو را جمع کړی 200 مثالونو یو کتاب کې لړ په دوه درې ورځې کې را جمع کړی زر زر ټول استقسام غرض نه و ټول را جمع کول مطلب نه و سر بیا څومره سالونه د پوهې لپاره ما جمع کول لري لپاره چې حق واضح شي د حق د وضاحت لپاره غرض هم د قران حدیث نه دفاع کول دي دا غرض دي د چا سره اختلاف یا دشمنی عداوت دا مطلب نه دي صرف د الله او رسول د خبرو نه دفاع کول موږ چې خلک خبرې کوي ودی کی هغه په انشاء الله تعالی په انشاء زموږ عزت دونه غټ نه دي د انبیاء علیهم السلام عزت خلق اخستې دي د صحابه کرامو اخستې دي نور اخستې نو کوم چې واسطه خیر دي اذن غټه خبره نه ده لیکن دمره چې دفاع د قران حدیث دا به موږ لازم ده رحمان الله زمو د شنوري فتوی په باب د معتد کې فتوا دا ولا کدا مثلا مې دی وکه په کار راځي یو زنانه د خاون دی ملشي او هغه ویزه راغله د حج یا د عمره نو دا به څلور میاشتې لس ورځې عدت کور کې تیرې او کنه حج ته تللی شي نو دا حدیث نه دا مدې چې نشي تللې عدت بل اول پورې کی په عدت کې د زنانه بهر وتل ګناه صرف د ورځې وتې شي د شپې وبې ته واپس کی حدیث ابو سعید خدری کراوی چې دا خور د قشنې کونډه شولا رااله یا رسول الله زما خاون مرشوه دی وزده شي کور کې مچل ته د یری زیاده پلار کلاړه شوم نبی رسول الله اول اجازه ورک به ته بیت وی چې ته بیت دا خبره او سوال بیت او چې به وکوي نه نشي تلل هم دغه کور کې بناسته تر څو چې صبر مې شلو سره تیر شي نه یا که ستا په خیر ته حمل یې بچې پیدا شي هغه ځکه چې بناست دا حدیث عثمان رضی الله تعالی سره هغه غزان نه راتلو کې چې تراشه تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکړو هغه له ماته دغه شنو ویلو عثمان رضی الله تعالی سره صادق راغله چې هر غزان نه چې د عدت په حالت کې بهر بنې شو ته په دې حدیث باندې عملي نو تر دې چې یو زنانه به حج تر روانه و یا عمره ته احرام به تړلی او ذوالحلیفه ته رسیدلی و یا د ذوالحلیفه نه به اخا ولیدلی و دغه به سړی ولګل چې دا کسان به تر واپس کی هغه چې کله خبر شي چې دا زنانه تلی دي په ناپوهی باندې نو هغه به ته واپس کول دا احرام به ولا ماته او چې تاسو کو دې احرام په حالت دا غا دا عدت په حالت کې است خاوند مو مشمر شي چې خاوند مړ یو څلور میاشتې لسر لا تیر شي ویني څنګه ته عمره ته ځي څنګه حج ته ځي نشي تللی پلار کوم نشي تللی سره د ورځې کې چې د باغ ته وزي د ورځې سره د دکان ته وزي د ورځې خپلوانو کې خیر ده خو شپه به دلته واپس کی دې مې سيد مزدي وخت کې زو رد ده ډېر ځان دي چې خاوندان سره شریک حج ته ځي ویزه راوځي داخله د حج یو شي په دې مابین کې خاوند مړ شي بیا د خپل بچی سره یا د ورور سره یا د بل چا سره ځي دا غلطه خبره ده تاسو یې سلونه جلسې تیرې شوې نه اسمان رسول الله سي خپل علمي پیسلې او دینی فیصله د الله سبحانه و تعالی دین ته ځان وقف کول غره په خلافت اسلامي کې بچیان هغه به داسې کاله د دین د مسلو سره به داسې تعلق لاره ته چې په مدرسه کې ناشته هه په جمعات کې ناشته داسې حالت به وو د الله سبحانه و تعالی د دین سره تعلق اسمان رسول الله سي دینی علمي کارنامې ډېر زیاتې دي د دینه بعد به د رښتنی خبرې تراشو عثمان رضی الله په زمانه کې جهادي کارونه داغه په دورې خلافت کې جهادي کارونه قتال فی سبیل الله او فتوحات هم لږه تشوی دي علماء لیکلي دي د عمر رضی الله په زمانه کې دویش لکه ملا مربع ازمکه هغه فتح شوی و دویش لکه ملا دونه فتح شوی و د عثمان رضی الله په زمانه کې لس لکه شوی داغه په نمایي باندې تقریبا لس لکه مربع ملا ازمکه فتح شوی د دې وجه دا نه وجه د جهادونه کم د دې وجه دا و چې عثمان رضی الله کله د عمر ابن خطاب زمانه کې کله شهید شهادت یې منده کو نو د دې د وجه نه هغه کافران خلک چې رومیان دي بار روم والا ادی خو فارس والا دي نغی سنن رو چت کړل او منځ کې پټ منافقان دا یو د ګمان پیدا شو چې عمر رضی الله وفات شوه زور اور سړی او یو بدر د دې د لاسه موږ مندس چل شي او جدا خلیفہ ختم شنه بس مسلمانان بګنه ټول ختمین او بس دا به کمزوري نه یې سرون رو چت کړل او بیته اقدام وکړ مسلمانانو په علاقه باندې چې دا علاقې دی بیته ونیس نو دا یې سر درو چې تاولو او ځان د تیر کولو د خاطر عثمان د ځان راولې کېد دا یې د مدا علاقې آزاده ول لزړې علاقې شې دي د دې مقابله او به نوې فتح کول نو دا لزړې علاقې آزاده ول د دې په ذمہ و او نوې فتح کول په دې وجه باندې نوې جديدې فتح لګې کمې وشولې لس لکه مربع مل ازمکه فتح شد د په زمانه کې او هغه لزړې علاقې چې کوم د مسلمانان نبی ته ولې شوې دي کارګران به اقدام کړي د هغه تخلاص شي د دې وجه عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه د خپل دور خلافت کې په جهادي کارونو کې د سرور کارونه وکړل یو د دغه کافرانو چې د سرور روشت کړی دي د دین د خپل ځړې علاقې زادول دیم جديدي فتح کول نوې فتح کول دریم کاردار چې د حدود د مملکت د غټ شو د مسلمان خپل مابین کې رابطه قائم او چرابطه قائم دی یو بل سره به تا د هغه ولایت د دی ولایت د دی ولایت خپل مابین کې رابطه وي بل چرابطه نه غاری بل بل حکومت شه ملوکی طائفی شه له به نو د دې خپل مابین کې ترابط او رابطه قائم اول او دریم د انشاء قوت عسکریه بحریه د دریا کې جنگ کول چې اوس په دان نه شوه دریابی جنگونه کوله په دریاب کې کشتی ته راول او د کفار مقابله پاږي کول لکه د دې زمانه کې هم د دریاب نه د کافران خلک او مسلمانان عام خلک چې ډیری فیدی اخلي بحری بیړې دا نه ډیری فیدی لري دا عثمان رضی الله عنه دا کار شروع کړل دا د رسول کارونه هغه په خپل دور خلافت کې د جهاد د لپاره د اقدامات وکړل واقعا د څه مختصر مختصر چا د منبر د بیانول نه علي سبيل الاجمال عثمان رضی الله عنه په زمانه کې د عراق فتح عراق یو هدف لري فتح شوه ده جنگونه د په زمانه کې پر ری علاقه کې په آذربایجان کې کېدل د په دور کې دغه زیاته فتح را رسیدل ده آذربایجان علاقه چې کومه ده مشهوره او ری چې وته وي ری په دې علاقه کې جهادونه وو څلور زره فوج د کوفی والا هغه دې ته تیارو چې لس لس زره بطل نمبر په نمبر به جهاد کاوه او هر مجاهد نیم په دیوان کې لیکل شي او نمبر په نمبر بدایي وخت راځي د جهاد وخت به راځي لکه کال پستا نمبر د دو کال پستا د دې کال پستا دی نمبر په نمبر بدلل او دغه ځکه به جهاد کاوه د آذربایجان او سره د دریزله د صلح وشوله به به یو ماته کړ به صلح وشو به به ماته کړل اخر دار چې الله سبحانه وتعالى د شي فتح کړل چې علاقه دې ټوله ونیول شوله مسلمانان پای کې پیدا شول د شي خلک پیدا شو قاریان د قران به کې پیدا شو علاقه د مسلمانانو لاس کراله د عثمان رضی الله عنه په دې دور کې د خپل رور چې د مور د طرف ورور دې ولید ابن عقبه او توید د کوفی د علاقې مشر کړو د په لاس به د جهادونه کول د عثمان رضی الله عنه قومندانان چې په دې جهاد کې غیر قومندانان عبد الله بن عامر احنب ابن قيس تابعي مشهور ثقه امام او نيك سعيد صاحب الحلم والمروه دادا عثمان رضي الله عنه قماندانو دادا پلاس بان الله تعالى ديري پتح کرده دي دای غير قماندانانو دادا علاقه و دس انهار عثمان رضي الله عنه بدا کار کاو چه شام کی چه کم مسلمانانو اغیط به امر کاو چه کلب و پیراق کی سخت شده پا خراسان کی ناغه برا وفتل دا مدد دا دیو دا پارا او چې حالت به سخت شول نو دا کسان ته به چې تاسو حالت لرئ لس لس زره فوج به لګ کله د دې طرف او کله به داغه طرف دا مې خپل طریقه د اختیار کړه. د په زمانه کې لنډه بد شي چې خراسان فتح شو، آذربایجان فتح شو، او دا رنګ په افغانستان ته داغه دا خلافت راورسید. د په زمانه کې تخار فتح شو، بلخ، فاریاب، دلقی، چې په دې کې د فارس ولا او سیدل مجوسیان پکیو. دی الله تعالی په جهادونو باندې ذلیل کړل، سوجل شو، اسو په اسلام کې داخل شو، او دا عقیده مسلمانان الله ستره علی. د فارس ولا بادشاہ چې دغه واقع به کې لګا د عبرت دا د دنم یز د جرد لکه مخکې د عمر رضان په تاریخ کې مون ویلو. یز د جرد بادشاہ چې د عثمان رضان د خلافت په زمانه کې په سمرقند کې و، فرغانه علاقه ته پاغي شو، خلک را جمع کول چې ربیته د خپل علاقې ونی شو، دا کوم چې مونږ نه ولې شوی د دې د پارمنډ تر لواله. خدای الله په فضل سره مسلمانانو جمع هغه په ورل نو دا دغه ځنه وته کتل. د یو علاقې نه به ته بل علاقې ته به تختیده، د بل علاقې نه به تختیده بل ته به ته په یو ځای باندې نشو ټینګېدل. رب العالمین ته دا شرب ور اچولې. نبی صلی الله علیه وسلم یو ارشاد فرمایلی و چې لا یهلکن کسرا او اذا هلک کسرا، خامخا کسرا بادشاہ به هلاک شي، او اذا هلک کسرا کله چې کسرا هلاک شنه فلا کسرا بعده ورسته به د بادشاہ نه د دن نائب بنئی، د د په سبب بل نه بل بنئی. بس دا عاقبۃ الله مسلمانانو ته پلاس کې ورکی. او واذا هلک قیصر فلا قیصر بعده، چې قیصر الله هلاک داغه نه بوسه به قیصر نه. دا رسول الله پیشنګوی و چې ډیره پوخای ور کړی و، چې په زمانه کې ضعف د اسلام او کمزوری و. په زمانه کې دا خبره دا زمونږ د نبی د خبرې حقانیت ته ګوره، چې دا الله تبارک رب به د دې په سرسته د دیو نائبان ناراضی چې بل څوک را پاسي او د په ځبه باندې ودرې دا باندې. ولتنفقن کنوزهما فی سبیل الله، د دې خزانی به ونی ولې چې د الله په لار کې به ولګي، د الله په دین باندې به خرچ شي. نو یز د جر بادشاہ شو، الله سبحانه و تعالی رد تر اواچا او نو دغه لاقینه او تختید څلور زره فوج سره د خپل حفاظت د فار خراسان طرف روانو، دی طرف مشرقي مګو تر روان. الله تعالی په دې طریقه باندې مردار ک د عثمان رضوان په زمانه کې وحیدا تریدا شریدا مردار ک، د څه ځای کې مردار ک، شر ځای کې یوازې ځای کې هیڅ څوک سره نه، څوک د الله د دین خلاف کوي، د اسلام نه تښتي، په اسلام کې نه داخلي، الله تعالی غاړه نه کوي، نصره د بادشاہی نه الله ذلیل کوي، څونه پراخ او غټه بادشاہی و. په دې طریقه باندې وایي مردار ش څلور زره فوج سره دا یو علاقی ترانگه مروی و تویده تی ترانگه علت یو دق من دانانو دا فارس والاو چه دا یو بل سره دشمنی و دا یو براز نمو دا بل سنجان نمو دا دید واقع پل ما بینه که دشمنی و عداوتی و نو دا دوالا چه کلی وی دا بادشاہ ولی دا نقل طاعتی و تا خکارکه چه بس من ستا تابیداری و بس ستا مرگیری منگه او فوجونه دل تیارو او د مسلمانانو مقابله لپاره. په دې مابین کې دا برابر راول کې دا دل زیور کړي مزیدار دی بادشاہ له او خدمت یو لا کاو، خو په سر کې اوس د دشمنی د دې بل اچول کې د سنجان سره د بغوز او کینه او عداوت او حسد دی ولا چا، ځکه چې دا شاسې بغوز خپل مابین کې دا اختلافات دي سره ډیر لري. په دې مابین کې هغه په پوهه شو چې دا بادشاہ په مزما سره کینه پیدا شوې ده او د دې بل سری خاصم را سره ده، نو د کسان ځان له پیدا کړل ډیر زیات او اراده وکړه د حمله کولو په دبان، چې خپل فوج به سیور واسطه نغه براز په نوم باندې شو هغه ایسته وتښتید، چې لکه دا خو ډیر زیات جمهور د سره دي، ډیر فوجونه او سره دي مقابله نشم کوله. نو دا یز دجر بادشاہ چې دام ویریده څو په ما پسې کو سره الله بس وبه مې چې وبه مې تړلې، نو یوازې د دې خپل قرانه وته، یوازې د دې لپاره چې ځان له دې حفاظت ځې پیدا کی. امام نجری په خپل تاریخ کې وګدي قصې راوړي، په هغه باندې به چې کوم پریشانې نه راغلي دي په دې لار کې، یو ځنګل له ورځو بل ځنګل له ورځو، یو ځل له ورځو بل ځل له ورځو، او پریشانې لږه تندې پېتې دي. پس دا څنګه چې هغه بادشاہ دی چې د ډیر لوی علاقې بادشاہ دی، د یو غټ قوت وسره دی، په دې مابین کې ادارا وان روان تر دې چې یو دغه ته ورسېد، یو جیرند ته ورسېد، یو جرند تا ورنه واته نو چې هغه جرندګړي ولید چې له دا سره خودشي خسته شند دي او جامین دې مزیداری دی داغه ته تمه پیدا شوله چې د سبا سړی مالی سمینه پیجاند ناغه له خوراک ورکو سکاکی ولا ورکو ملمسته به ولا ورکو نبی داغه مطالبه کو چې مال شي شراک په دې پوه شي چې دا خو یو زجر بادشاہ دې رښتې به پوه شي ما مطالبه د مال ته وکړل هغه اوله کې چې ما سو پیسې نشته دی وخت کې روپۍ مې په جیب کې نشته دی ټول څه شه درکم خو کمربن را سره دی هغه د سرو زرو دی د جواهرات دی هغه بدل درکم هغه زه بدې سکم په دې پوه شي چې سړي سره پیسې نشته دی او دا شینه وسره دی مال وسره نور سامان وسره ډیر دی ته مې پیدا شول د دې په قتلولو کې چې وی وژنه نو لاول کې وسره د څه تملک یو کو چې زه خیر دې پیسې دې سره نه یو زه تاسو مې ملمه خو کله چې غل شانه غافل شو په پاتره تبرګي وسره غیر اواز په دقه سر باندې وو چې ویو نو مردار وی واج او کوم مال چې وسره وغه جامع وسره وی او کوم سره جواهرات وسره چې په خوا بشان بزان سره ګرځول او چول به یا لاسونه ته به چول یا کمربند کې به چول یا په ټوپۍ کې به استعمالول هغه ټولې ته واخست چمړې کنه به وي خېټه ولا وڅیرل او لرګي به کې واشه او کما نیر باندې چې دا جرند غزه درا وی کې واشه د دې لپاره چې وګړي دې نه کوي چې ښکار خپل د غلاقې نه او تکړه چې له څوک را بزران شي مړ نه کی هغه خپل او تکړه ده په دې کې خلک وي د بادشاہ پسې ګرځېدل چې دا څه شه چې چا او ته ویل دلته مړ پروت دی هغه د دې چې کوم خاص مرګري وغران چې وی کتل له کسره مړ له بو کې پروت به دا غزه نه راويسته او نسوارا وای په دغه کې وسیدل په فارس کې چې دی یز د جر بادشاہ د پلانانو د دې نسوارا او سه احسان کړو هغه نسوارا خپل مابین کې ویل چې د پلانانو مو سه احسان کړو او دمر سه احسان کړو پلانانو کې مو سه احسان کړو د سې کو چې موږ د دې مړي جو سه احسان کړو د مړي په سره سه احسان وکړو خپل مطلب لکه زیت کرام ولکو و یغیر اوله کې د یو کمر هغه وته کووی تر شغار کمر سوري پای کې وکاو د ددا جوسه ویوله لپاره کمر کې د نن نيستل به پسې بند کړل او استخره لکه ته ویوله د عزت پسې کې خاخ کده دې لپاره کې د بادشاہ د عزت مند دغه کرام ولا وکړه خدا د سی وحید الله تعالی مړ کوی کله چې هغه باز روایت کړه زی چې هغه سړی واجو نه دوی او تواز وکاو چې ګوره بادشاہ موج نه یو دا موږ په خانو کتابونو کې ویلې دي د بادشاہ وې دا ویلې چې چا بادشاہ وجل دې الله تعالی په دنیا کې ول عذاب ورکړ دې مع ما انه قادم علیه او رسبه الله نور عذابونه ورکی بادشاہ مو وجنه خو هغه به بس گزارو کوی ست مردار کدل دا په دغه حالت کې ختم شه به د فارس ولو دا طاقت نه جوړ بلې بادشاہ په ځان باندې مقرر کی او ټول په هغه باندې متفق شي او راجم شه بیا ته سره وکی زکه چې د الله رسول فرمایلو چې کله کسرا هلاک شن به بدایي نشته کسرا نه بذا هلاك كسرا فلا كسرا بعده بس بدا فتح اندسر رواني ورا رواني د عثمان رضوان په زمانه کې خراسان الله کې تر کابل پورې فتح د ټول علاقه د مسلمانانو په لاس کراله او یو خلافت اسلامی په دې کې تیار شو په دې کې الله تعالی به خلک مسلمانان پیدا کړل ورسره د دې په اولاد کې مسلمانان محدثین پیدا شول رسول الله صم فرمایلی لو كان الدين بالثريا كذا الدين چرت بالثريا کیش لنا لو رجال من هذا سلمان فارسی ته اشاره وکړه د قون وس خلق کیش د دین برایلی اشاره احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم توکد از ما احادیث سوره ته مخی چې کنه دونه وړاندې لرش ام د په قوم کې وس خلق کیش د حدیث به بغیزی او راخلی به لیکي به او دا پیشین ګویم رښتینی و رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ټول پیشین ګویان رښتینی دي پدې فارس علاقه کې اکثر محدثین تیر شوی دي رسول الله صلی الله علیه و آله د وژن ورسره زمانه کې د محدثین په کېرال چې ارزه کې چې حدیثو دی په څو غزر راجنه کې په خپل کتابونه کې ویل کړه لکه تو ګره ابن حبان البستی دا د بست علاقه د بست په هلمند کې دی هلمند دی علم دی او غټ محدث البیهقی بیهق چې دی دم په خراسان کې دی به یقین دونه ډیر کتابونه په حدیثو کې لري چشمه نشته ده فقط کتابونه په حدیث کې شعب الایمان لیکل دي السنن الكبرى لامام البيهقي اغي لیکل دي معرفه السنن والاثار لیکل غیر ډیر کتابونه لیکل دي امام بخاری د بخارا د امام مسلم د نیشاپور د ابو داود د سجستان د عقید سیستان چې وتا وای امام نسائی د نسال عقید امام ترمذی د ترمذ عقید دا ټول محدثین چې دي تقریبا شاذ او نادر به د عربي نور غالبا اغا د دې مشرقي ملکونه دي الله سبحانه و تعالی د دین اړه رټ کار اخسته ګلی کارونه د دین ته اخیسته صفه مسلمانانو کې به پیدا شول لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویان ورکړي اغه بت پرستی ختمه شول آتش پرستی ختمه شول د شرک هغه صادر اوچت شو الله سبحانه و تعالی د خلکو کې پیدا کړل او دا واقعي خبر د انسانان جدید قانون په شان دي کان چې وی دا خیرین وی خاورې به کې پرتی وی شګي به کې پرتی وی سره د سپینو او د خاورو سم تمیز نه کیږي کله چې هغه وباسي او په بټه کې واچي خاور مار ته لوري کې نصر زر راخ کاری شي به په خلک ځان کې استقیل کیږي ګوتی داګه نه جوړيږي او بنگړی داګه نه جوړيږي او هارونه داګه نه جوړيږي الغرض دا لکه په دې طریقه باندې الله تعالی فتح کړ دا بادشاہ په دا ځای کې ختم شي په دې کې د مسلمانانو لکشان اختلاف خپل ما بین کې په قراءات کې پیدا شي چې عثمان رضی الله عنه په دې باره کې ډیر کمال کړی آذربایجان جن چې وکړه کې د نو د شام والا مسلمانان راغلي وو د دې عراقیانو مسلمانان زیر شي او د آذربایجان په فتح کاوه نو قران به ډیر لوسل کېده د قران د شپې د ورځې په منځونه کې هم د شته لوتنه به ډیر کېده ځکه چې دا خو معسكرات د مسلمانانو د مؤمنانو خلکو معسكرات باندې شته د قران نړۍ کې د بلې کې د دې فوجین خپل ما بین کې اختلاف به پیدا کېده چا ویل کدا خیرت د شې د چا ویل د شې مالک یوم الدین دی بلبل چې نه مالک یوم الدین دی قران کې د شې قراءت نشته دی غشاوتون دی بلبل چې نه عشاوتون لبز ده خپل ما بین کې اختلاف او د مجاهدین چې خپل ما بین کې اختلاف راشه سره ضرر لري په دې کې حذیفه ابن الیمان صحابي راغی مدینې ته عثمان رضی الله عنه بیل کا وخت دا ویلې چې ادرک هذه الامه قبل يختلفوا في الكتاب کما اختلف اليهود والنصارى د دې امت علاج وکه مخکې دا غنه چې په قران کې به اختلاف وکړي لکه يهود او نصارى په خپل کتابونو کې اختلاف کړي والله هلا کړي دي نو دا امت کې به اختلاف پیدا شي څوک دا ټول خلک په یو قرت باندې راجمع قران کې و خیرتونه دي په یو راجمع کې د دې پر اختلاف ختم شي عثمان رضی الله عنه په خپل راي دا کارونه کوي مشران صحابه علي بن ابي طالب نور مشران ټول راجمع کړو هغه ته ویجدا کار کوي ټول راي ورکه چې بالکل دا کول پکار دي د اختلاف مخني ول پکار دي ځکه چې اختلاف لکشن کې پیدا شي کنه به ګډه غټه شول کی به ډېر فساد پیدا کی په دې مقابله وکړ عثمان رضی الله عنه حفصه ته ویل حفصه عمر بن خطاب رضی الله عنه لور ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدایسه قران پروت لیکل شوی قران د ابو بکر صدیق په زمانه کې چې کوم لیکل شوی وای دا موږ لراکه بيته به تاسو درو واپس کوو د دینه منګه یو قران کریم تیارو په یو قرت باندې تیارو عثمان رضی الله عنه څلور کسان په دې باندې مقرر کړل شپږ کسان به مقرر کړ چې تاسو به دا لیکي او که تاسو په مابین کې اختلاف پیدا شه د قریشو په قرت باندې به لیکي د قریشو په لغت باندې الله را لګل دی ته قریشو چې کوم لغت ده تعقیب باندې ویلي د ټول صحابه کرام په مشوره باندې په یو قرت ویلي کړش یو قرت او غنور قرتونه چې یو شریعت په اجازه ورکړی و د دې د وجنه چې د عرب خلک چې جبې ډېری پستی وي د قران چې په کوم لغت باندې نازل نه هغه باز خلکو نشي لستل باز لفظونه به کنه شریعت ته اجازه ورکړی و چې د خیر د تاسو په خپل قرت باندې وي وای دا ډېر فایده منه خبره د عام خلک نه پوي لکه مثلا د عربو کې دا عدد د حمزه ډېر نشي ادا کولای حمزه هغه نشي ویله باز قبلو کې دا عدد نایته شریعت د اجازه ورکړو چې ځکه چې تاسو حمزه نه دا کوي دا به ځلې پیو وای دا لې به اجازه ورکړو سائلن لفظ دا مثلا ته به سائلن ویو خیر د حمزه به کوم ویو دا د قرت مطلب دی دا قرتونه بدلل را بدلل دا مطلب نه چې قران بدلیږي قران ما قران دی خدای لفظ کله بدل دی ویو دا غیدو لغت مطابق نه هم دا تلاوت صحیح دی شدید د اجازه ورکړی و نبی صلی الله علیه وسلم د اجازه ورکړی و د الله تعالی طرف د اجازه راغلی و و دې کې به خلکو اختلاف پیدا کړي دا عثمان رضی الله عنه کار وکړ چې نو قران نه راجمه کړ چا چې لیکلی ځان سره او امر یې وکړ هغه وسې زلا نور قران نه جوړ هغه وسې زل په مشوره د صحابه دا کار شوی د دې نظام مثلا معلومیږي چې کله قران زول شي وښکیږي را وښکیږي په دې وخت کې ایسې زل پکاري بعض عوام خلک دې په دې باندې سکه اکشن واخلي چې دا کاخ بلان کې قران سوي دا هغه سپاره سوي قران کچاله ګ بیزتی او کافر دې ته قران بیزتی چا وکړه چې بد نظر باندې او توکل کافر کیږي کله دې دې گزار ک قصدن کافر کیږي په دې باندې قران به احترامي خو حرام ده جایز نه ده کفر ده لیکن دا به قران احترام ده چې شکیدل ده غرزیږي را غرزیږي او خلکو د خود لاندې کیږي به احترامي کیږي نو دا راواله یو محفوظ ده کې کیده او ان ته تور راشه او دا یو به پاک ځای کې واشه دا صحابه کرامو دا کار کړی دی او دا د شریعت د اصول سره بالکل برابر خبره ده نو عثمان دا ځان دې شو کړل هغه قران نه چې بنور کړتونو هغه لری کړل او صرف دا یو پرې خو ده چې دا د نبی رسول سره معنی کوم دا قران رسول الله صلی الله علیه و آله در طرف وحی په دې طریقه شوی و الحمدلله رب العالمین دا اوس چې موږ کوم قران دی ګان دغه طریقه من الله تعالی غلله په دې طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله مرګونه بیان کړو خو لیکن د نور عربو ته اجازه ورکړو چې خیر د تاسو کې پای کې خپل جبه مطابق ټکی بدلول را بدلول شي لکه زموږ په دې پښتو کې موږ چې مختلف لفظونه دي ګان یو ټکی به یو جبه ولا یو شان وای تیرا والا یو شنه دا کوي د کوټي والا بلنګ دا کوي د پیخور والا بل د نو کار والا بل او لپس یو وی بدلی را بدلی شانتي نو په تو کې د سې یو زوم نو ویل له بل استعمالو دا صواب ولا اصحاب ولا خلک د استعمال زوم هغه له زوم استعمالي او زه دا خبره وام نو ویل له زوم وام وای دا یو شی دی وس خدای کړه ویل له زوم وام وای دا یو شی دی وس خدای کړه ته نه دی په پښتو کې کړه دا څنګه ویل له زنه واخله د دې په عربي کې دا څرګنده شنو غواړم مداري چې دا شپ شپ په ځین کې پاتې نشي د دې لپاره دا مثال مې وره نو عثمان رضی الله عنه ډېر کمال وکړ ولې کله او کړه چې نو سم په قران کریم کې لیکلي وي همداسي نو هغه مذهب به راته ورځ نور جوړ شي هغه مذهب چې به زما دا مذهب دی هغه نه منو چې دا دې ځکه چې موږ په معنی کې تقوا لري کومه ده ګر اختلافات به انتهای ډېر وي نو عثمان رضی الله عنه دا کار وکړ پر جنگ د خراسان کې د آذربایجان کې په دې جنگونو کې د اختلاف پیدا شو نو عثمان رضی الله عنه د دې اختلاف د مخنیوي لپاره دا کار وکړ لږه کار وکړ او امت سره ډېر احسانات کړی دي یو د هغه احسانات نه دا احسان دی جمع القرآن علی قراءة واحده قران کریم را جمع کول په یو قرات او د یوازې هغه خپل سر نو کړی بلکې د ټول صحابه کرامو د مسلمانانو په مشورې کې تر دې چې د علی رضی الله عنه هغه خپل فرمایل کړي چې خلیفہ امام دې چې کاوه دا چې څنګه کړی مشکلانه چې هغه څنګه به دې عثمان رحم شي باندې باندې د روغې څه به دې یو څه څه به دې تایید کړو درو راځي چې دا نو دې کار کړه دې باندې تایید کړي ګوتی وایلې را دا مسلمانانو بدګماني پیدا کول په اصحاب رسول الله باندې تاریخونه کې تاسو ګورئ دې سخته بدګماني به پیدا شي چې دا څنګه مسلمانانو دونه اختلافات کې او دونه په خصوصي ډول په ځدنه کې نه یو دای کړی واغی کړی نن کې دا په درو پرې دې شي هغه حقیقت نه وي عثمان رحم دې کې دا وکړ دین دا کارو رومیانو سره جهاد وکړه د رومیانو سره جهاد سره د پاره چې څو افکار تر غوړي باندې مفید مفید واقعات هغه بل درس ان شاء الله تعالی رحمت الله سبحانه وتعالى او تعالی دین کانه خلق سیته د دنیا نصیب وکړي صلی الله علیه وسلم